Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatin. Euzü bike rabben yahzurun. Bismillahirrahmanirrahim. Meseluhum kemeselillezî istevkade nâra. Felemmâ edâet mâ havlehu zehebellâhu binûrihim ve terakahum fî zulümâtin lâ yubsirûn. Summun bükmün umyun fehum lâ yercaûn. Sadakallâhu'l-azîm. Allahümme fe'nâ bil-Kur'ânil-azîm. Febârik lenâ fî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhe l-hayyel kayyum. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Hazreti Kur'an sofrasında Bekara suresinin ayetlerinin tefsirinde bir dahi cem etti, fazl-ı keremiyle buluşmaya muvaffak etti. Allah-u Teala engelleri izale etti, cümlemizi muvaffak etti. Aksi takdirde ne hastalıklar olabilirdi, ne maniler, ne engeller bulunabilirdi. Biz şu saatte sizinle bu dersi paylaşamaz olurduk. Ama Rabbimizin tevfikiyle hepimiz hakkındaki lütfu inayetiyle bizler Allah'ımızın ayetlerini okumaya, sizler dinlemeye muvaffak kılındınız. Onun için Allah-u Teala bundan sonraki hayatımızda da cümlemize tevfikini refik eyleye. Amin. Dersimiz biliyorsunuz münafıklarla ilgili ayet-i kerimelerden devam ediyor. Biz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in başından başladık. Fatiha-i Şerife'den başladığımız için dersimizi takip edenler ayet rakamlarıyla takip edebilirler. 17. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Bekara suresinden efendim diğer meallerden meraklıları da takip edebilirler. Ondan sonra dersin serüvenini izleyebilirler. Bunu şu itibarla söylüyorum ki hani bu konu nereden geldi? Bugün bu konunun mevzusu muydu? Konu kimle alakalı, kimle değil şeklinde kimse de bir yanlış yoruma sebebiyet vermemek için biz Kur'an-ı Azimüşşan'ın başından, Fatiha'sından başlayarak bu dersi sürdürüyoruz. Arada mübarek günler, geceler olursa onların önemiyle ilgili bazı konuşmalar icap ediyor. Çünkü özel olarak o gecelerle ilgili sohbet, ayrıyetten bir program efendim yapamıyoruz. Mesela önümüzdeki Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Zülhicce-i Şerife. Mübarek hac ayı giriyor. Tabii onun zikirleri var, duaları var, bazı ibadetleri var. Bu hususta bu konuşmamızın, bu geceki dersimizin sonunda bazı önemli bilgiler size efendim vermeye çalışacağız. Ama bunun haricinde dersimizin ana teması ayet-i kerimelerin ışığı altında tefsiri mahiyetinde oluyor. Ve bugün 17. ayet-i kerimede bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinin kelamından büyük kelam olmadığına göre biz onun kullarına ne ihtiyacımız varsa Rabbimiz onu inzal buyurduğuna göre İnnallâhe ni'immâ ya'izzukum bihi. Allah size Kur'an'la ne güzel vaaz ediyor. Ya'izzukum le'allekum tezekkarûn. O size iyice düşünüp öğüt alasınız diye vaaz ediyor ayet-i kerimelerin sırrınca. Vaaz eden Allah'tır Celle Celaluhu. Konuşan, mükaleme buyuran, kelam sıfatına sahip olan ve o kelam sıfatının bir eseri olarak bizleri Hazreti Kur'an ile müşerref kılan Allah-u Teala'dır. Biz kendi kafamızdan bazı şeyler konuşacağımıza, efendim gündür, gündemdir, günceldir, bunlar bizi pek alakadar etmiyor şu bakımdan. Çünkü Hazreti Kur'an'da kıyamete kadar olup bitecek bütün konulara temas ediliyor. Tabii ki bütün Kur'an'ın, bütün ayetlerin tefsirlerini de bir anda yapamayacağımıza göre burada bir sıra takip etmemiz münasip düşüyor. Biz de o sırayla gidiyoruz. Allah'ımız Celle Celaluhu bizlere ne münasip gördüyse bizlerin neler bilmesini, neler duymasını, nelerle amel etmesini, nelere koşmasını, nelerden kaçmasını murad ettiyse, bizlerin hayrımıza, kârımıza neler vahyettiyse, bizim için çare, bizim için deva, bizim için tiryak, bizim için ilaç ancak o beyanlardır. Bundan dolayı davukum ve devaukum fihi, derdiniz de Kur'an'dadır, ilacınız da Kur'an'dadır buyuruluyor. Biz de bir yandan Hazreti Kur'an'ın dertlerimizin teşhisi hakkındaki beyanlarına müracaat ediyoruz. Bir yandan tedavi yöntemleriyle ilgili olarak açıklamış olduğu çarelere başvurmaya çalışıyoruz. Sizleri de davet etmeye, teşvik etmeye gayret ediyoruz. Allah Teala hepimiz hakkında bu dersleri, bütün Müslüman kardeşlerimiz hakkında, vatanımız, milletimiz hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Allah Teala Hazreti Kur'an'ın ayetlerinin bereketlerini bütün ümmete nafiz ve sari eylesin. Amin. Şimdi tabii ki Rabbimizin yarattığı kullar farklıdır. Allah Teala bizleri yaratmıştır. Estaizu billahi vellezî halakakum fe minkum kafirun ve minkum mü'min. O sizi yaratmıştır. İçinizden kafir olan da var, mümin olan da var, münafık olan da var. Allahu bima ta'melune basir. Ne yaptıklarınızı, neye inandıklarınızı, nasıl inandıklarınızı hakkıyla gören Allah var. Celle Celaluhu. Bu itibarla herkes eşit değildir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şunlarla şunlar bir olur mu diye buyurdukları çoktur. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurduğu gibi. Buna mümasil birçok ayet-i kerimeyi konu edebiliriz ki işte efemen kâne müminen kemen kâne fâsıka. İmanlı kimse, yoldan çıkmış fasık kimse gibi, inkarcı gibi, müşrik gibi, kafir gibi olur mu gibi. Çok ayet-i kerimeler. La yestevun. Bir de peşinden kendisi sorudan sonra cevap buyurduğu noktalarda eşit olamazlar buyurduğu birçok ayet-i kerime buna örnek olarak okuyabiliriz. Tabii biz Rabbimizin yarattığı kulları sınıflandıracak, tasnif edecek, ayıracak bir konumda, bir durumda değiliz. Allah-u Teala bu yetkiyi de bize vermiş değildir. Şimdi tabii bir insan ben inandım, ben müminim diyorsa biz onun zahirine göre amel edip kelime-i şehadet getiren inandım diyenin mümin olduğuna karar vermeliyiz, kâni olmalıyız ve ona mümin hükümlerini icra etmeliyiz. Şimdi kimsenin kalbini yarıp bakamayız. Kimseye sen münafıksın, sen kafirsin diyemeyiz. Çünkü neden? Allah Teala buyuruyor. Estaizu billahi ve la tekulu limen elqa ileykumus selame leste mü'mina. Tebtehune araddal hayati dünya. Dünya hayatının geçici malını, menfaatini, makamını, mevkiini arayarak size selam verenlere sen mümin, Müslüman değilsin demeyin. Şimdi birileri tabii İslamiyet'i kendi tekerlerine almışlar gibi efendim artık kimisi reyk peşinde, kimisi makam mevki peşinde, kimisi bir şeyler kazanmak için Müslüman ancak benim, doğru yolda benim. Geri kalanlar efendim sapıtmış, şaşırmış, cahil kalmış diyorlar. Bu yanlış. Men kâlen âlimu fe ve cahilun. Ben âlimim diyen cahildir buyuruluyor hadis-i şerifte. Ondan sonra men kâl dallen nâs fe ve dallu. Bir insan derse ki bu millet sapıttı ya diyen diyor kendi hepsinden daha dalalettedir. Daha büyük felakettedir. Onun için yani insanları tasdif etmek, gruplamak, böyle efendim şunlar sapıtmış, bunlar şaşırmış, ben doğru yoldayım şeklinde konuşmaların bir mantığı yok. Mizan, Allah-u Teala Hazretleri'nin indirdiği terazi ve mizan, Allah-u Lezî enzelel kitâbe bil hakkı vel mizan, Allah-u Teala hak ve adaletle hükmeden doğruyu eğriyi beyan eden bir kitap indirdi ve bir mizan, bir tartı, bir terazi indirdi. Nasıl ki bu teraziyi vezaden tayin eden Allah-u Teala'dır ki alacağımızı, satacağımızı ondan tartıyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz. Aynı bunun gibi doğru inançla yanlış inancın, iyilikle kötülüğün arasını da fasleden, ayıran bir terazi var. O da Hazreti Kur'an'dır. Bundan dolayı bizler Hazreti Kur'an'ın derslerinde yoğunlaşmamız lazım. Tefsir derslerine önem vermemiz lazım. Allah'ımızın buyurduğu manaları doğru dürüst kaynaklarından güzel anlayıp anlatmamız lazım ki böylece hakkı batıldan ayırabilelim. Hakka uyanlardan, batıldan uzak duranlardan olabilelim. Ama tabii ki oturduğumuz yerden ahkam keserek o doğru, bu yanlış, o hidayette, bu dalalette demek bizim haddimiz değildir. Kalplere bakmak ve kontrol etmek de bizim işimiz değildir. Bundan dolayı kelime-i şehadet getiren, kelime-i tevhid okuyan bir kişiye sen dilinden inandın da kalbinden inanmadın da beni mi kandırıyorsun diyerek sahabe-i kiramdan bazıları bazı cihatlarda, gazalarda taarruz etmiştir ve onları öldürmüştür. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil olmuştur ki Allah Teala bu usta sitem buyurmaktadır ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem o kadar ağır sorgulamalar yapmıştır ki o sahabi radıyallahu anh tabii ki yanlışlık yaptıysa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şakakte kalbehu adam Müslümanım diyor kelime-i şehadet okuyor sen kalbini mi yardın da baktın diye sitem edince ondan sonra sen nasıl yaparsın? Sen nasıl la ilahe illallah diyen? Sen nasıl Müslümanım diyeni öldürürsün? Sen nasıl şöyle yaparsın? Sen nasıl böyle yaparsın? O zat diyor ki ben artık karar verdim ki düşündüm ki temenni ettim ki diledim ki keşke o gün Müslüman olaydım da hani yeni Müslüman olduğun için el İslam yecubu makablu geçmişini İslam örttüğü için hani bundan evvelkiyle sorumlu olmam da efendim keşke o gün Müslüman olaydım. Bak daha evvelce Müslüman olmuş, sahabeden olma şerefine nail olmuş. Ne kadar da faziletli bir zat. Sahabenin ileri gelenlerinden ama orada yaptığı bir hatadan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük sistemine maruz kalınca keşke o gün Müslüman oldum diye temennide bulunmuş. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Böyle ganimet peşinde koşarak işte bu ganimetin çeşitli izah yorumu vardır. Şimdi insanlar mesela ben efendim herkes tarafından sevileyim de falanca gözden düşsün. Veyahut da ben rey alayım da öbürü almasın. Veyahut da ben seçileyim de öbürü kalsın gibi şeylerle birbirine karalama kampanyaları. O mümin değil, o hidayette değil, o ehli sünnet değil. Bunlar bizim işimiz değil. Böyle insanlara, şahıslar üzerinde, insanlar üzerinde durmanın bir lüzumu yok. Hele ki maddi makam, mevki, menfaat peşinde olaraktan insanları bu şekilde suçlamak hiçbir Müslümana caiz olan bir şey değil. Allah Teala buyuruyor. Size İslam selamıyla selam veren, selamun aleyküm, selamun aleyküm diyor adam. Kelime-i şehadet oku, ben Müslümanım diyor. Sen değil ya bırak sen beni mi kandırıyorsun sen Müslüman değilsin sen münafıksın falan. Böyle şeyler konuşmayın buyuruyor Allah Teala. Bundan dolayıdır ki Allah Teala Hazretleri bizlere Kur'an-ı Kerim'inde şahıslar üzerinde durarak bir Ebu Cehil'in adını bulamazsınız. Efendim bir Velid İbni Mughire'nin adını bulamazsınız. Konusunu çok bulursunuz. Ondan sonra bir Übey İbni Halef'in konusunu bulursunuz. Sebebi nüzül teşkil eder, ayetlerin inişine sebebiyet vermiştir. Onlarla yaşananlar, onların İslam'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıkları tenkitler, hakaretler, Müslümanlara yaptıkları eziyetler birçok ayet-i kerimenin iniş sebebi olmuştur. Bunları bütün tefsirlerde bulabilirsiniz. Ama Allah Teala hiçbir zaman şu kafir diye bir isim vermemiştir. Ancak hani bir klişe olmuş artık Karun'du, Firavun'du, Haman'dı. Bunlar diyelim ki geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ama özel müşriklerden, özel münafıkların hiçbirinin ismi bahsedilmiyor. Vasfı bahsediliyor. Vasıf. Onun içindir ki bizim anlamamız gereken isimler ve şahıslar üzerinde durmak değildir. Bize emredilen de bu değildir. Kimseye şu Müslüman mıydı, şu kafir miydi, şu ehl-i sünnet miydi, şu hariç miydi diye özel kişiler hakkında bir soru ahirette yöneltilmeyecektir. Bize düşen iyi vasıfları öğrenip onlara sahip olma gayretine girmek, kötü vasıfları da iyi anlayarak onlardan sakınmak için gerekeni yapmaktır. Bundan dolayı işte Allah-u Teala münafıklardan bahsediyor. Kaç derstir okuyoruz. Bu gece yine onları tarif edecek, tavsif edecek, hatta misallendirecek, örneklendirecek. Örnekler kafaya daha yatsın diye Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çok örnek zikreder. Geçmiş kitaplarda da örnekler, sırf misallerle, örneklerle dolu sureler indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayet-i kerimesi emsal teşkil eder. Emsal dediğim darb-ı meseller teşkil eder. Bundan dolayı Allah-u Teala Hazretleri وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ Allah Kur'an'da insanlara çok örnekler verir. لَعَلَّهُمْ تَذَكَّرُونَ İyice düşünürsünler. Çünkü misal tabii ki makul olan bir şeyi mahsus olan bir şeyle örneklendirmek. Makul dediğim yani anlama yönünde kalan, anlayış aleminde, fikir aleminde kalan, bir düşünce boyutu olan olayların mahsus, yani görülen bir alemde yaşanan olaylarla örneklendirilmesi onu zihne daha yaklaştırır. Bundan dolayıdır ki mesela işte kafirlerin, münafıkların ne tür bir karanlıklar içerisinde oldukları, münafıkların durumunun efendim dışından inandım deyip içinde inkarı gizleyenlerin kötü durumunun, vahim durumunun Allah-u Teala tarafından temsili bize şu anda okunacaktır. Ve burada onların kötü vasıflarından bazılarına temas edilecektir. İşte bunlardan sakınmak gerektiği bize anlatılmak isteniyor ki Allah Teala kelamından muradını, kelamının hakiki manalarını en iyi kendisi bilir. Ama Rabbim bizlere verdiği ilim ve imkan, anlatma kabiliyetini bu hususta sizlere, zihinlerinize yaklaştırmak için bizler tercüman olmaya çalışıyoruz. Aracı olmaya çalışıyoruz, izahçı olmaya çalışıyoruz. Başka bir katkımız yok. Zaten bir katkımız olmaya salahiyetimiz ve yetkimiz de yok. Ancak Rabbimizin buyurduğunu size beyan etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii bu hususta getirdiği izahlar, hadis-i şeriflerle beyanlar, ulemamızın o beyanlardan çıkarttığı yorumlar size aktarılıyor. Bundan dolayıdır ki doğru adrestesiniz. Acaba diyecek yerde değilsiniz. Şek ve şüphe kaldıracak bir konular size şöyle midir acaba, böyle midir acaba diye bir konu size işlenmiyor. Bütün hakikatler, tüm gerçekler sizlere bütün cihetleriyle, tüm yönleriyle anlatılmaya çalışılıyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor. Meseluhum. Onların hali, durumu münafıkların. E kim bu münafıklar? E tamam, Abdullah ibn-i Übey ibn-i Selül, münafıkların reisi vesaire şahıs isimleri var. Tefsirlerde, hadis-i şeriflerde geçiyor ama bak Kur'an-ı Kerim burada onlar diyor. Onların durumu diyor. İlginç durumları, taaccübe şayan, dikkati cealip, ilginç vasıfları diye konuya giriyor. Bu sizlerin de efendim, başta benim de kulağıma küpe olsun. Şahıslarla ilgili takıntıları bırakalım. Vasıflarla, fikirlerle olan tartışmaya katılalım. Çünkü şahıslara hakaret etmek, şahısları rencide etmek, şahısları alçaltmaktan kimse yükselmez ve yücelmez. Allah Teala da böyle bir vazifeyle bizi yükümlü tutmaz. İşte Kur'an-ı Kerim önümüzde. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en büyük hakaretleri yapanlar, en büyük eziyeti yapanların isimlerini dahi vermiyor, onlara ismen lanet bile etmiyor. Ancak vasıflarını çok detaylı bir şekilde beyan ediyor. Şöyle yaptı, şöyle yaptı, şöyle yaptı. İşte bir Velid ibn-i Mughire'ye baktığın zaman onun hakkındaki ayetlere, değil mi? Zerni ve men halaktu vehida. Beni o tek başıma yarattım. Çünkü ortağım yok, yaratırken kimseden yardım almıyorum. O tek başına yarattım. O Velid ibn-i Mughire ile baş başa bırak diyor mesela, ama ismini vermiyor. Ve cealtü lehu malen memduda, ben ona geniş imkanlar verdim, mallar, mülkler verdim. Ve benine şuhuda, meclislerde hazır bulunan efendim şahitlikleri geçerli olan oğlanlar verdim. 10 tane erkek evlat vermiş ona. Ve mehettü lehu temide, o kadar genişlik verdim, döşedim ona dünyayı. Sümme yatma'u enezide, o hala daha da artırmamı bekliyor. Kella. Asla, daha ben onu artırmayacağım gibi elindekileri de alacağım. Niçin? Şimdi innehu kâne li âyâtinâ anîdâ. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı muanitti, inatçıydı, dirençliydi. İnanmamak için mücadele veriyordu. Hakkı, doğruyu, gerçeği bile bile mucizeleri gördüğü halde inanmama çalışıyordu. Sevrihikû sa'ûdâ. Onu cehennemde o zor çıkılacak yüksek dağlara, ateşten dağlara çıkartacağım. 70 bin senede çıkacak, 70 bin senede inecek. Her adımında yanacak, kül olacak, yeniden dirilecek. Etleri dökülecek, tekrar taze beyaz, süt beyaz deriler verilecek. Azabı artsın diye. Nedir bunun durumu? İnnehu fekkere ve kaddera, fekutile keyfe kaddera, fümme kutile keyfe kaddera. Fümme nezara, fümme abese ve besara, fümme edbera ve stekbera. Görüyor musun? Neler anlatıyor? Hep vasıflar. Çünkü o diyor iyice düşündü, taşındı, kurdu kaldırdı, tahmin yürüttü. Kur'an hakkında ne diyeyim, ne demeyeyim, Kur'an şimdi büyü müdür diyeyim, şiir midir diyeyim, kehanet midir diyeyim, uydurma mıdır diyeyim, evvelkilerin masalları mıdır diyeyim. düşündü, taşındı, bütün millet toplandı. Onun başına işte lafı sözü dinlenen adam, bir şeyler bilen adam diye herkes kulak verdi. Millet onun yorumundan çok etkilenecekti. O Kur'an haktır dese mesela, bildiği gerçeği söyleyecek olsa çokları iman edecekti mesela. Ama kalktı kahrolasıca, nasıl da bir tahmin yürüttü. Sonra tekrar katrolasıca, kahrolasıca, helak olasıca diye Allah'ın lanetlerine, beddualarına çarpılmış bir efendim adam. Sümme nazara diyor, sonra baktı. Sümme abese ve bese, suratını ekşitti. Böyle suratı çok buruştu, kırıştı. Sümme edbera, istekbar, işte haktan hidayetten yüz çevirdi, kibirlendi, gururlandı. Fekalet, neticede konuştuğu lafa bak. İnâdâ illâ sihran yüzer. Olsa olsa Kur'an eskilerden nakle gelen, intikal eden bir büyüdür dedi. Şimdi inâdâ illâ kavlül beşer. Kur'an ancak bir insan sözüdür dedi diye Müddessir suresinde Allah-u Teala mesela beyan ediyor. Farkındaysanız işte adamın bakışı, suratının tarzı, suratını buruşturması, ekşitmesi vesaire. Yani ne kadar detay veriliyor ama ismi verilmiyor. Bundan dolayı bu vasıflar, bu kötü sıfatlar kimde mevcutsa veya bunlardan birisi bile kimde bulunuyorsa ondan sakınacak. Ondan kendini temizlemeye çalışacak. Henüz can tende ruh bedendeyken, can boğazdan çıkmadan, çıkmayan candan ümit kesilmeyeceğinden her insana tevbe kapısı açık. Her insanın kötü huylarını ıslah etmesine Allah Teala müsaade vermiş, imkan vermiş. Şimdi mi sen, şimdi efendim 80 yaşına geldi, 90 yaşına geldi veyahut da sen şunu yaptın, bunu yaptın, yapmadığın günah kalmamış, daha ben seni kabul etmiyorum diye hiçbir ayet hadis yok. Ne günah işlerse işlesin, en büyük kafir olsun, şu anda iman etmesi de müsaittir. Tevbe, imansızlık en büyük bir suçtur ama tevbe kapısı açık, iman kapısı da açık canım. Şimdi iman etse Allah kabul ediyor Celle Celaluhu. Şunu yapanın ben imanını kabul etmem diye bir şey yok. Hazreti Vahşi ki radıyallahu anh Hazreti Hamza'yı şehit etti. Cahiliyet döneminde tabii, Müslüman olmadan önce. Efendim. 70 parçaya böldüler Hazreti Hamza'yı radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası. Ondan sonra Hazreti Hint ki kalktı, ciğerini ağzına aldı. Ciğerini ağzına alaraktan ısırdı yani. Bu kadar intikam almak hırsında İslam'a düşmanlık yapan insanlar. Hepsi sonradan iman etti. Hepsi sahabeye dahil oldu. Sahabi oldu, sahabiye oldu. Değil mi? İslam bunları kabul etti. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey benim kullarım. Ama kendileri aleyhine, nefisleri zararına her türlü haddi aşmış, yapmadığı günah bırakmamış kullarım. Yine de benim kullarım. Benim üvey kulum yok, Allah buyuruyor. La taknatu bir rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, iman edin. İslam'a girin, tevbe kapısı açık. Ve tevbe ettiği anda, İslam'a girdiği anda geçmişi sıfır. Yeni doğmuş çocuk gibi günahsız oluyor İslam'a girdiği anda bir insan. Bundan dolayı insan her günah yapmış olabilir. İslam'ın aleyhine de çok gitmiş olabilir. Müslümanlara karşı cephelerde çok büyük efendim olaylar da yapmış olabilir. Kuldur. Ama Allah-u Teala Hazretleri devamlı Rab'dir. Ondan dolayı Rab Rabliğini yapar. Yapacağını vaat ediyor. Gelin inanın, iman edin. İçinizde bugüne kadar bir şüphe vardıysa, bir inkar vardıysa bunları giderin. Başınızı çaresine bakın. Fî kulübin meraz, kalplerinde bir tür hastalık vardır buyuruyor. Bu da çok büyük bir hastalık. Bu damar tıkanmaya benzemez. Çünkü şüphe hastalığı, acaba hastalığı, bu İslam doğru mu, Kur'an doğru mu, ahiret var mı, yok mu gibi şüphecilik, münafıklık, ikiyüzlülük, bunlar çok büyük tehlike. Bunlar adamın içini kemirir. Bunlar adamı rahat bırakmaz. Bunlar adama huzur vermez. Bunların tedavi yöntemleri var. Dinleyeceksin, anlayacaksın, okuyacaksın, kendini geliştireceksin. İnsan başına gelen bir hastalığa tedavi yolu aradığı gibi. Bunun da usulü bu dersleri güzelce dinlemek. Taraflı ve yanlı olarak değil, şöyle bir bütün efendim kafanda bugüne kadar bulunan fikirleri, görüşleri bir kenara bırakarak, tamam, onları at da bir daha geri alamazsın şekilde, korkma canım, korkma, bir boşalt kafanı, bir boşalt kalbini şöyle, Allah'ım ne buyuruyor? Bir Allah'ını dinleyeceksin Celle Celaluhu. Ondan sonra hidayet Allah'tan. Ama kim ne derse desin, Kur'an'ı da dinlesem, hadis de dinlesem, Peygamberi de görsen ben inanmam canım böyle hurafelere bir kafatasındaysan. Tabi Allah o zaman hidayet yaratmıyor. Yaratmayınca da Allah sorumlu olmuyor. Çünkü burada sorumlu olan yine hidayete meyletmeyen, hidayet yolunu tercih etmeyen ve hidayet bulmak için gayret göstermeyen kul oluyor. Şimdi münafıkların durumu, vaziyeti ilginç. O kişiye benzer ki bir ateş yaktı. Çölde, efendim, sahrada, zifiri karanlık. Tabii ki mehtap olursa aynı 14-15 havada bulutsuz olursa bazı kere öyle karanlık çöllerde sahrada yıldızlar bile aydınlatıyor yani. Ama düşünün ki ayında başı veya sonu gibi bir dönem veyahut bulutlar da var. Zaten bulutlu olduğu havanın anlaşılıyor çünkü bir sonraki ayet-i kerimede, iki sonraki ayet-i kerimede havanın bulutlu olduğu anlaşılacak. Şimşek var çünkü gök gürültüsü var Allah'ımızın bu verdiği misalde. Bu durumda adam bir ateş yakıyor. فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ Tabi bir taraftan ısınma ihtiyacı var, bir taraftan aydınlanma ihtiyacı var. Ateş de tutuşuyor ve etrafını aydınlatmaya başlıyor. O da ondan istifade etmeye başlıyor. Bir anda ne oluyor? Diyelim ki bir muhalif rüzgar esiyor ters taraftan ve ateş sönüyor. Vehebellahu binurihim. Ateş etrafını aydınlattığı anda Allah onların nurunu, ışığını, ışıklarının kaynağı olan ateşlerini söndürüyor ve nurlarını gideriyor. Terakavum fi zulümat. Onları karanlıklar içerisinde bırakıyor. La yubsirun. Görmez oldukları halde. Göz gözü görmüyor. Önünü göremiyor. İzâ ahrece yedehu lem yeked yaraha. Elini çıkartsa şöyle karşısına, onu bile görmeye yaklaşamıyor. E tabi Allah nurunu söndürdü mü artık yapacak bir şey kalmıyor. Hiçbir peygamber, hiçbir veli, hiçbir alim onu bir daha nurlandıramıyor. فَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Allah'ın nur vermediği için artık bir nur bulunmuyor. Allah buyuruyor. Celle Celaluhu, tabi surenin de adı Nur suresi olunca orada da nurdan bayağı bahsediyor. Allah'u nuru semavat vel ard, göklerin yerlerin nuru olan Allah Celle Celaluhu, gökleri yerleri nura boğan Allah Celle Celaluhu, kimini aydınlatıyor, kimini karanlıkta bırakıyor. Aydın ancak Allah'ımızın aydınlattığı kimse oluyor. Karanlık da ancak Allah'ımızın kararttığı kimse oluyor. Karanlık fikirlere sahip olan kimse. Ama burada Rabbimiz sorumlu olmuyor haşa ve kella. Neden? Çünkü herkese aynı imkanları tanıyor. Herkese akıl veriyor, fikir veriyor, el ayak veriyor, göz kulak veriyor. Bu imkanlar dahilinde nasıl ki hidayet arayana hidayet, dalalet arayana dalalet halk ediyor. Ne gibi? Perdesini açanın evine güneş ışınlarını soktuğu gibi, perdelerini sımsıkı kapayan kişinin evine güneş ışınlarını sokmadığı gibi. Ama sen yani ben perdemi kapattım diye Allah niye benim evime ışığı sokmadı da yani, bak ben burada kemik erimesi oldum işte, güneşten istifade edemedim falan dediğin zaman adama gülerler. Elim mi yok? Gözüm mü yok? Perdeyi açacak kimsen mi yok? Kapatırken kapatan kim? Sen kapattın. Kapatan sensin. Allah Teala zorla oraya perde çekmedi. Onun için doğru anlayalım. Misalleri güzel anlarsak çok daha güzel olur. Şimdi burada ne anlatılıyor tabii? Tefsir tefsirinde bir izah getirilmiş. Güzel bir izah. Münafıklar iman kelimesini dilleriyle açıkladıkları için, yani kelime-i şehadet getirdikleri için, biz de Müslümanız dedikleri için, o nurun nuruyla görünüşte aydınlanıyorlar, izzetiyle şerefleniyorlar ve herkes onları Müslüman olarak bildiği için hürmet izzet görüyorlar. Kelime-i şehadet okumaları sebebiyle emniyet içerisinde, güvenlik içerisinde, İslam aleminde, İslam cemaati arasında, Müslüman toplum arasında kendilerine yol buluyorlar, güvenlik sağlıyorlar. Tabii Müslümanların kızlarını istediklerinde kız alabiliyorlar, evlenebiliyorlar. Öldüğü zaman babası, kardeşi veyahut neyse o da Müslüman olduğu için varis olabiliyorlar. Çünkü İslam'da din ihtilafı irse manidir. Yani dinleri farklı olması mirasa engel olduğu için İslam'da onlar tabii hesaplarını güzel yapıyorlar. Şimdi adamdan bağ kalacak, bostan kalacak, hurmalık kalacak Medine'de mesela. Ben şimdi gavurum desem ne olacak? Yani varis olamayacağım, mirası alamayacağım. Babam Müslüman veyahut da dedem Müslüman. Ben şimdi Müslüman değilim dediğim zaman o koca bahçeyi kaçıracağım mesela. Bunlar hep hesap. Münafığın hesabı var, kitabı var. Kâr zarar hesabı yapıyor adam. Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyor. Allah'ın azabından bir endişe etmiyor. Onun derdi nasıl geçinirim? Ganimetler tabii oluyor o zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ganimetler helal edildiği için muharebelere katılınıyor. Ganimetler alınıyor. Bu ganimetlerden hissedar olması lazım. Hisseye girebilmesi için Müslüman olması lazım. Onun için de Müslüman görünmesi lazım. Böylece mallarını, canlarını kurtarıyorlar. Ama bu nereye kadar söker diyelim? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mevla haber verdiği üzere, geçen dersimizde de beyan ettiğimiz üzere bazı münafıklar daha yaşarlarken hayatlarında rezil edildiler. Teşhir edildiler. Camiden çıkartıldılar. Kum ya filan fennike münafık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle hitap ederek ey felanca kalk çık camiden cuma saatinde. Bütün millet toplanmış. Rezil oluyor. Sen münafıksın buyuruyor. Resulullah'ın münafıksın buyurduğuna daha kimse ya Resulullah sen bunu inceledin mi, kalbini mi yardım baktın diyemez ki. O Allah'tan gelen bir vahye mazhar olduğu için onda hata payı yok. Yanılma ve yanlış payı yok. Kimisi böyle. Ama bir kısmı da biz bu oyunu tutturduk, herkese de yutturduk diyerekten bayağı yaşıyor. Hatta ölümüne kadar mesela Abdullah bin Übey İbn-i Selül münafıkların reisi olan adam ölümüne kadar tabii çok alametler, çok emareler, belirtiler olmasına rağmen tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen münafıksın diye alenen kendisini teşhir etmediği için bütün bu saydığımız emniyetlerden, ganimetlerden vesaire imkanlardan istifade etmiştir. Ama iş gele gele son nefese geldiğinde orada işte kelime-i şehadeti söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Ha, ateşi tutuşturdu. Yani Müslümanım diyerek ne yaptı? Kendisini Müslüman tanıttı ve o ateşin ışığından istifade etmeye başladı. Hem üşümesi geçti, hem karanlık korkusu geçti. Böyle bir hani derler ya, bir önümü göreyim de ona göre hareket edeyim yani. Bir insan önünü görmediği zaman da tabii bir endişe taşır. Bu da şimdi ha tamam benim durumum güvenli, sağım solum görünüyor. Efendim yılan yok, çiyan yok, yırtıcı aslan yok, kaplan yok, akrep yok, solucan yok. Hani otururum, yerim, rahat ederim gibi. Önünü görmediğin zaman her an kim gelir, kim sokar, sahrada, çölde gibi. Tabii insan endişe taşıyor. Bu güvenliği kelime-i şehadet okuyarak, Müslüman geçinerek sağlıyor. Ama ne zaman son nefese geliyor... Şimdi orada adamdan iman isterler, hakiki iman isterler. Gerçek Müslümansa kelime-i şehadet okumayı nasip ederler. Gerçek manada mümin değilse kelime-i şehadet nasip etmezler. Onun için dilleri o kelimeyi söylemekten tutuluyor. Böylece sonsuza kadar sürecek, kabir daha karanlık, mahşer daha karanlık. Cehennem zifiri karanlık, artık karanlıklar içerisinde göz gözü görmez bir halde Rabbim onları bırakıyor. Tabii mahşere de çıktıklarında aynı muameleyle karşı karşıya kalıyorlar. Şöyle ki onlara da yine bir nur verilerek, ya bak biz de Müslümanlar arasında geçinip gideceğiz, istifade edeceğiz. Dünyada nasıl Müslümanlar arasında geçindik, maddi manevi imkan sağladık. Şimdi burada da cennete girerken onlar biz de gireceğiz diye beklerken sırata kadar gelirler. Sıratın yarısında aşağıdan cehennem gürlüyor bu taraftan. Efendim tam o sırada nurları sönüyor. Onun için Estaizu billah nurum yes'a beyne eydihim ve beymanihim. İnananların nurları önlerinden, sağlarından, kendilerinden önce gidiyor. Ama münafıkların nuru yarı yolda sönüyor. İşte o zaman onlar müminlere sesleniyor. Elem nekum me'akum. Biz sizinle beraber değil miydik? Biz dünyada cemaatta değil miydik? Camide değil miydik? Hacca gitmedik mi? Beraber yola gitmedik mi? Şuradan gelmedik mi? Ne olacak? Zurûne enektebüs min nûrik mi? Bize bakın da biraz yolumuzu görelim. Işığınızdan istifade edelim. Bizim ışık söndü. Kıylardi'û erâikum feltemisû nûrâ. Biz bu ışığı burada bulmadık ki. Biz dünyadan iman kazandık. Salih amel işledik. Bu nuru kazandık. Siz de dönün geri. Dünyadan ışık arayın. Diyorlar. İşte bu durumu gören Müslümanlar Rabbena etmim lena nurana gafir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ya Rabbi bunlar gibi bizim de nurumuzu yarı yolda söndürme. Bizi dinden imandan mahrum eyleme. Son nefeste kelime-i şehadetten mahrum eyleme. Bizim nurumuzu tamamla ta cennete ulaşıncaya kadar. Zaten cennete girdin mi bir daha karanlıkta kalma tehlikesi kalmıyor. Gafir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Suçsuz günahsız değiliz. Bizi de bağışla ama niyetimizi, itikadımızı, inancımızı biz ikiyüzlülük yapmadık. Biz inandık diyerek milleti kandırmadık. Biz içimizle dışımızla iman ettik. Ne olur bizi bağışla. Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin diyorlar. İşte münafıkların ilginç bir halleri, şaşılacak halleri böylece bize temsil ediliyor. Ne kadar da hakikaten insanı zihnine yaklaştırıyor değil mi? Karanlık içerisinde birkaç çalı çırpı buluyorsun. İşte onu yakacak bir şey buluyorsun. Neyse efendim. Veya yanında tedarikli geliyorsun. Orada onu yakıyorsun. Rüzgar var. İşte efendim bir şeyin arkasına koyacaksın onu rüzgar söndürmesin falan. Öyle bir şey bulur musun bulamaz mısın meselesi. Hadi buldun, tutturdun, yaktın. Güzel şöyle bir istifade edeceksin. Zaten sabaha çıktın mı? Hani insan kelime-i şehadet okuyaraktan ahiret sahiline bir gemi attı mı? İmanlı olarak öldü mü? Zaten işi bitiyor. O da bunun gibi yani şimdi bu sıkıntı gece tabii çoğalıyor. Sabah olsa şöyle bir gün güneş de olsa oh diyecek hani. Zaten ışığa ihtiyacı olmayacak ama gece ayazında, gece soğuğunda, zifiri karanlığında her türlü tehlikeye maruz bir durumda ortada kalmış bir insanın ışığa ve ateşe ne kadar ihtiyacı olduğu hepinizin malumu. Bu durumda da bir rüzgarla ateşin birden giderilmesi, hatta senin ateşini yakan odunun malzemeni bile Allah süpürür ortadan, daha odunları bile bulamazsın bir arada. Bırak ateşin sönmesini. O durumda da karanlığa mahkum olunca insan sabaha kadar nereden ne gelecek bekler bir halde, göz gözü görmez bir halde. Zor! Onun için endişeye, tereddüde, şekke, şüpheye, münafıklığa ne gerek var? İnanan ne kaybeder, inanmayan ne kazanır? Sen inan sana ya. Ahiret var mı? Öldükten sonra dirilmek var mı? Efendim hesap sorulacak mı, sorulmayacak mı? Ne seninle alakadar? Hoca çok şey alakadar ediyor. Ne mesela? Ne mesela olur mu ya şimdi? İçki içme diyorsun, kumar oynama diyorsun, zina yapma diyorsun, faiz yeme diyorsun, yalan deme diyorsun, adam öldürme diyorsun, millete iftira etme diyorsun, büyü yapma diyorsun. Bunlar şimdi, benim de bunlarla işim var, canım istiyor, ihtiyaçlarım oluyor vesaire. Ne olacak şimdi? İşte ahiret var mı yok mu bunu bir anlasak da. Hesap sorulacaksa şimdi adam mesela lokantaya girdi evde adam. Aşçıbaşı dedi ki ona veyahut garson dedi ki ona ye ya sen istediğin kadar ye. Ya ama şimdi bunun sonunda bir hesap ödetilecekse bir de kaç lira yani. Şimdi burası kaliteli diye sen kuru fasulyeye 10 milyon yazarsan adam da tabii ki yani ne kadar yiyecek. Ama sen şimdi ya efendim açık büfe anlıyor musun? İstersen bir öküz ye. Ne yersen ye ne olacak? 10 milyon çıkışta yani. Tabii o zaman yersin. Ama ve lakin öbür türlü bir hesap sorarsın. Yani şunlar kaç para? Ya çok önemli değil. Önemli değil olur mu kardeşim? yiyecek de benim, ödeyecek de benim yani. Sen nasıl önemli değil diyorsun? O zaman efendim, önemli değil, önemli değil ya, sen ye al sonra ödersin diyenlerin adama ne kazık geçirdikleri meydanda. Dolayısıyla sen hesabını yapmak zorundasın. Sen adama sormak zorundasın. Ben ne ödeyeceğim? Bana ödettirecek misin? Yok, hediye mi? Öyle ya şimdi. Bu zamanda adamın hediye hibe dediğine bile güvenilmiyor ondan sonra. Ben sana o kadar mı ye dedim canım, ben bir iki çorba ısmarlayacaktım, hadi açlığını acıdım da karnın doysun dedim. Sen ondan sonra oho neler yemişsin benden habersiz deyip de herif işi karıştırabilir. Onun içindir ki herkese taalluk ediyor. Bu konu herkesi ilgilendiriyor ve yakinen ilgilendiriyor. Ahiret var mı? Hesap var mı? Ceza var mı? Sorgu sual var mı? Varsa ona göre hareket edeyim. Yoksa ona göre hareket edeyim yani hoca efendi. Yoksa da boşuna enayi gibi yani el alem yaptığı keyifle zevk yanına kar kalırken ben böyle o haram bu günah canım çıktı ya. Canın çıkmadı senin canın. Sağ olsun. Senin canın esas ahirette sağ olacak. Sen merak etme, sen rahat et. Yani münafıklık bir hastalıktır. Şüphecilik bir hastalıktır. Acabacılık bir marazdır. Adamı kemirir ya. Bu hastalıkla yaşanmaz. Sen inan. İnan, bu var. Seni yoktan yaradan buyuruyor. Şimdi sen kendi elinde değilsin. Kendi elindeysen istediğin zaman uyuma, istediğin zaman uyanma, istediğin zaman hasta olma, istediğin zaman ölme, istediğin zaman doğma. Madem ki senin bunlara bir müdahalen yok. Kendinden haberin yokken doğdun, kendinden haberin yokken büyüdün. Zaten aklın başına geldiğinde iş işten geçti, ip elinden çıkmış. Boyunu sana sormamışlar, gözünün rengini sana sormamışlar. Sipariş üzere efendim hiçbir şey yok. Efendim ömrünü sana sormamışlar, ne kadar yaşayacağını sana sormamışlar. Genetiğini, şifreni sana sormamışlar. Hasta mısın, sağlam mı olacaksın, hiç şey sormamışlar. Zengin mi olacaksın, fakir mi olacaksın, bu böyle olsa, bu seçim insana kalsa. Kim çirkin olur, kim fakir olur, kim hasta olur ya? Demek ki yani senin elinde olmayan bir şeyler gelişiyor. Bunları bir geliştiren var, bir yöneten var, bir yaratan var. Bunlar kendi kendine olmayacağına göre. O zaman bir hesap yapmak lazım değil mi? Bir düşünmek lazım değil mi? Bu benim dışımda gelişen bu kadar olay var. Bunları bir yaradan yöneten var. Ki mutlaka var ama sen hadi varsayım yapsan bile. Neticede bu zat, bu yüce zat beni bir sorguya suale çektiği zaman da benim bundan kaçacak bir yerim yok. Tercihim yok. Nasıl dünyaya gelirken tercihin yok? Kız mı olayım, erkek mi olayım, güzel mi olayım, çirkin mi olayım, hasta mı olayım, sağlam mı olayım, fakir mi olayım, zengin mi olayım? Ahirette de yok. Cennete mi gideyim, cehenneme mi gideyim, toprak mı olayım, arada mı kalayım, arafta mı durayım, çadır mı kurayım, parkta mı yatayım? Böyle bir tercihin yok. O zaman burada çok kısa bir dönem için dünyaya imtihana gelmişsin, gidiyorsun. Ortalama ömür 60-70 sene, bunun 15'i çocukluk efendim, öbür tarafı ihtiyarlık. Yani arada insanın İslam'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçacağı, mükellef tutulacağı bir dönem kısa. Burada tabii ki insan inanma yolunu tercih etmelidir. Onun için alimler ne güzel söylediler. Zâmel müneccimu ve tabibu kilâhuma en lâ haşra lil ecsâdi kultu ileykuma. İn sahha kavlukuma felestu bi khâsirin. وَاِنْ صَحَّ قَوْل۪ي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا. İşte o zamanki tabii tıpla uğraşan diyelim Rum doktorları, Rum filozofları, Yunan filozofları, ondan sonra müneccimler, efendim kahinler, dediler ki cesetler öldü mü, çürüdü mü bir daha dirilmez. Ben de dedim ki hoppala, hele dur bakalım, bir hesap yapalım. Bunları yaratırken siz mi yarattınız? Yok. Kendini siz mi yarattınız? Yok. Başkasını siz mi yarattınız? Yok. Sizin dışınızda bunlar geliştiyse, yaratıldıysanız ve sizin dışınızda, sizin isteğiniz dışında hiç bilginiz dahilinde olmadan öldürülüyorsanız, hangi vakitte, nerede, ne şekilde öleceğinizi bile bilmiyorsanız, tespitini bırak, efendim müdahalesini bırak, bilginiz bile yoksa, o zaman dur bakalım derler adama yani. Bu sürecin hiçbir tarafında dahlin yok, müdahalen yok, etkin yok, tesirin yok. Geliyorsun, dirilmeyecek de karar veriyorsun. Hesap yok, sorgu sual yok, herkes yapabildiği yapsın, yanına kar kalacak diyebiliyorsun. Bu neye göre, neye dayanarak diyorsun? Duvara dayanarak diyorsun. Allah bu kadar peygamberler, efendim kitaplar indirmiş, peygamberler göndermiş, alimler göndermiş, bu hakikatleri beyan etmiş, sen kendi kafana göre bir şey olmaz diyebilir misin? O zaman en basitinden bir hesap yapalım. Faraziye üzerinde duralım. Varsayım kabul edelim. Mesela biz kesin inanıyoruz ahiret var, dirilmek var, bu iman şartı, ama hani seninle konuşmak açısından sen madem şüphedeyim diyorsun, gel o zaman hesap yapalım. Şimdi senin dediğin gibi dirilmek yoksa, hesap sorgu sual yoksa, benim bir kaybım var mı? Ben ahirete inandım diye ölçülü yaşadım. Kimseye iftira yapmadım. Kimsenin ırzına tecavüz etmedim. Malını gasp etmedim. Hırsızlık yapmadım. Aleyhine gıybet dedikodu iftira yapmadım. Adam öldürmedim. Efendim faiz yemedim. Yalan demedim. Kimseyi kandırmadım. Vesaire. Namaz kıldım. Namazda ne var ya? Düzenli oldum. Tertipli oldum. Abdest aldım. Temiz oldum. Taharetime dikkat ettim. Elbisemin temizliğine dikkat ettim. Efendim, oruç tuttum. Sağlığıma dikkat ettim. Hacca gittim, her türlü sosyal faaliyetlerde Müslümanlarla tanıştım, fakir fukarayı araştırdım, kurban kestim, hayır yaptım, etlerini fakirlere dağıttım. Ne zararım var şimdi benim? Hani ben bunlara ahiret var, cennet, cehennem var diye bir hesapla yaptım. Ama sen diyorsun ki yok, varsayalım yok, ne zarar ettim? Ama bir benim sözüm çıkarsa, sen hiç freni patlamış araba gibi tam gaz bodozlama gittin. Ahiret yok, hesap yok, cennet yok, cehennem yok diyerekten milleti kandırmayı uyanıklık saydın. Hırsızlığı bilmem neyi efendim ganimet saydın. Her türlü kötülüğü yaptın. Allah'ın bu kadar iyiliklerine, emirlerine riayet etmedi. Dünyada da tabii bunun neticesinde her türlü hastalığı, belayı, musibeti çekiyorsun. Tabii günahların verdiği, sebebiyet verdiği hastalıkların haddi hesabı yok. Bedenen, sağlık açısından, maddi açıdan, iktisadi, ekonomik yönden, günahlar, İslam'ın emirlerini tutmamak, yasaklarından kaçmamanın faturası çok ağır. Onu da bıraktık. Ahirette bu kadar azapla tehdit ediliyorsun. Sen bunları inanmadığın için hadi git işine diyorsun. Konuşanlara efendim önem vermiyorsun, değer vermiyorsun. Her istediğini yapıyorsun. Yiyorsun, içiyorsun, helal haram. Dümdüz gidiyorsun. Peki ya benim sözüm çıkar da dirilmek varsa? Nereye kaybolacaksın? Ölüp de kurtulabilecek misin? Yok. Toprak olayım ben, bırakın cennet istemiyorum, cehenneme de sokmayın desen kabul ettirebilecek misin? Yok. Ebedi yanacaksın buyuruluyor. İnsan bir faraziye, bir varsayım olarak bile düşünse, haşa ve kella, iman şüphe kaldırmaz ama en azından ya çıkarsayı düşünen bile hesaplı davranmalı değil midir? Bugün insanımız, kendimizden düşünelim. En ufak bir risk ihtimali bulunan işe bile girmek istiyor muyuz? O zaman biz doğru dürüst inanalım. İnanmaktan kimse kaybetmemiştir ama batıla inanmaktan kaybetmiştir. Hakka inanmaktan kâr etmiştir. Summun bukmun umyun fehum la yerciun. Bu münafıklar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar dönemezler. Çünkü İbn Abbas Hazretleri buraya mana veriyor. Münafıklar hakkında verdiği bu misalde Rabbimiz Tebareke ve Teala ne buyuruyor? Bunlar haktan sağırdırlar. Duyarlar ama duymazdan gelirler. Hakkı haykırsan, bas bas bağırsan, kulakları tıkalıdır. Batılı fısıldasan, onlar kulak kesilirler. Onun için, in hamhamel hakku, feke enneke bila sem'in, ve in hemhemel batılu, feke enneke esme'u mine sem'i, buyuruyor büyüklerimiz. Hak bas bas bağırsa, sanki kulaksızsın. Ama batıl en ufak bir fısıltıyla bile konuşulsa sanki sen tamamıyla bütünüyle bir kulaksın. Böyle mi olmak lazım canım? Fısıldasa bile insan ne söyleniyor orada? Ne konuşuluyor orada? Dur bakayım ben de duyayım. İnsan hakkı aramak durumunda değil midir? Batıl bas bas bağırsa da, batılın sadası gür çıksa da insan ona kulak tıkamak durumunda değil midir? Sen ne yapıyorsun? Bir yerde bir fısıldanan bir batılı bile şşt, ne diyorsunuz orada? Kimi dedikodu ediyorsunuz? Kimin hakkında konuşuyorsunuz? Kimi gıybet ediyorsunuz? Kim ne yapmış? Kim ne yapmamış? Fısıl fısıl. Onlara kulak veriyorsun. Allah sana bu kadar ayetler indiriyor. Helallar, haramlar, emirler, yasaklar, yapacakların, yapmayacaklar. Ama bana ne diyorsun? Onun için bu saatler çok önemli. Bu vakitler çok önemli. Günler geceler bizi Rabbimize taşıyan binekler. Şunu aldığımız verdiğimiz nefesler. Şu saatler. Bizi Rabbimize ulaştıran matiyeler, merkepler. Gidiyoruz Allah'a. Celle Celaluhu. Neleri dinleyerek acaba? Neleri düşünerek acaba? Neler yaparak acaba? Ne cevap vereceğiz acaba? Bunu düşünmek lazım. Hakkı kabul etmezler. Dilsizdirler. Hakkı söylemezler. İçlerinde kafirliği gizliyor. Dışarıdan dilinden eşhedü en la ilahe illallah diyerek iman açıklıyor. Bunlar hakkı söylememiştirler. Dolayısıyla kelime-i şehadet getirse de ben Müslümanım dese de kalbinde kafirliği gizlediği için dilsiz gibidirler. Haktan sağır, haktan dilsiz. Es-sakitu anil hak, şeytanun ehres. Dilsiz şeytan, haktan sessiz ve haktan kör. Bu kadar ibretli delilleri görmekten kördürler. Artık bu sıfatlarla muttasıf olan bir kişi, yani sağır, dilsiz ve kör bir insanın maksadına erişmesi, aradığını bulabilmesi, doğru adrese gidebilmesi, ne kadar imkan dışıysa, elinden tutulmadan, yol gösterilmeden, yardım olunmadan, değil mi? Aradığını bulması, maksadına ermesi, sağır, dilsiz, kör. Bu nereden nereye binecek, nerede inecek, nereye gidecek, nereden çıkacak, nereden inecek? Bu kadar uçurum. Bir de efendim yollarda kazılıysa, zaten adam bildiği yolda düz giderken bile her günde bir kazı oluyorsa, parkeler sökülüyorsa, taşlar değiştiriliyorsa yandı. Onun için hava dumanlı, ortalık karışık, toz duman birbirine karışmış, su bulanık. Herkes çıkıyor bir şey konuşuyor. Adam da neye inanacağını şaşırıyor. Ne olacak şimdi? Artık onlar dönemezler. Nasıl dönecekler? Dönmek istemiyor. Allah Teala kulak vermiş, göz vermiş, dil vermiş, akıl vermiş. En önemlisi akıl vermiş. Şimdi sen bunu hakkı hidayeti bulma arayışında kullansan Allah Teala buldurmaz mı? Buldurur. Niye buldurmuyor? Sen baltayı taşa vuruyorsun. Allah-u Teala'nın verdiği kulağı Allah'ın düşmanlarını dinlemeye kullanıyorsun. Allah-u Teala'nın verdiği gözü Allah'ın yasaklarına bakmaya kullanıyorsun. Allah-u Teala'nın verdiği dili Allah'ın dininin ve dostlarının aleyhinde konuşmaya harcıyorsun. Şimdi sen bütün emanetleri zayi ediyorsun. Allah da sana yok ya kulum sen öyle yapıyorsun ama ben seni gel zorla hidayet edeyim demez ki. O zaman imtihan olmaz be kardeşim, böyle imtihan olur mu ya zorla? İyi o zaman öğretmen de gelsin çocuğun. Efendim soruları cevaplarken müdahale etsin. Çocuk orada A şıkkı mı B şıkkı mı derken yanlış yere A'yı efendim işaretleyecekken o da gelsin ona, olur mu öyle şey? B'yi şıkkı efendim işaretleyeceksin yavrum desin mesela. Böyle bir imtihan mefhumu var mı? O zaman. Rabbimiz buyuruyor. Estaizu billah. Ve men yehdillâhu fevel mühted. Allah'ın hidayete erdirdiği kişi... İşte odur ancak hidayete ermiş kişi. Ve men yudlil. O kimi de saptırırsa. O kimi saptırır? Hak edeni saptırır. Dalalet yoluna. Mesai harcayanları saptırır. O zaman da. Felen tecide levum evliyâe min duni. Allah'tan başka onlar için kendilerini hidayete erdirecekler. Doğru yola eriştirecekler. Bulamazsın. Allah'ın dışında onlara dostlar bulamazsın. Bulursun çok dostlar ama o dostlar onları davet eder. O dostlar onların postuna mal eder. Derisini yüzer. Onu cehenneme iter. Dünya ahirette zarara ziyana sevk eder. Ama Allah Celle Celaluhu hakiki dost. Ama bu kişi Allah'ın velayetinden, dostluğundan el etek çekmiş. Allah ile irtibatı kesmiş. Celle Celaluhu. Allah'ın düşmanlarıyla Celle Celaluhu işbirliği içine girmiş. O zaman sen onlar için başka dostlar bulamazsın. Ve nehşurum yevmel kıyameti alâ vücûhîm. Umyen ve bükmen ve summa. Kıyamet günü biz onları suratları üzere. Neden? Dünyada seni diğer yaratıkların, canlı yaratıkların, mahluklerin, hayvanların, hayvan, canlı yaratık demek. Ama Allah Teala bu hayvanlar, bu canlılar içerisinde insanı eşrefi mahluk olarak ehseni takvim üzere yaratmış. Ne yapmış? Ayakları üzerine dimdik tutmuş ve onu başı havada olarak yürütüyor. Yüzü yukarıda olarak yürütüyor. Diğer canlılar öyle yürüyemiyor. Ama şimdi Allah-u Teala sana bu ayakları vermiş, seni dimdik kılmış iken, sen tepe taslak. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. En güzel bir kıvam vermeyle ona kıvam verdik. Akıl, fikir, göz, kulak, el, ayak. İnsandan mükemmel bir yaratık yok. Ama ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra biz onu alçakların en aşağısına ters çevirdik. Tabii ters dönene Allah döndürür. وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا Allah diyor münafıkları kendi kazandıkları suçlar sebebiyle ters döndürmüştür. Cumartesiye çevirmiştir. Baş aşağı etmiştir. Tepe taslak etmiştir. Çünkü küllemâ ruddû ilel fitnet urkisû fiyâ. Ne zaman şirke çağrılsalar, ne zaman imansızlığa davet edilseler, ne zaman Allah'ın dinin, kitabın, Kur'an'ın, vatanın, milletin zararına bir konuya, toplantıya davet edilseler, balıklama içerisine tepe taslak dalarlar. Allah sevgisi yok, din sevgisi yok, kitap bağlılığı yok, vatan sevgisi yok, ümmet sevgisi yok, millet sevgisi yok. Bu şekilde kendi menfaati için, kendi çıkarı için her şeyi satan bir zihniyet olursa Allah da ne buyuruyor? Etüridûne entehdû mene dallallâh. Allah'ın saptırdıklarını siz doğru yola mı getirmek istiyorsunuz? Ben adamı saptırırsam bile bile saptırırım. Ve dallallâh alâ ilm. Allah onu körü körüne değil bilerek saptırmıştır saptırdığı kulunu. Kimse o. İsimlerden bahsetmiyoruz. Vasıflardan bahsediyoruz. Hiçbir kimseye de niyet etmiyoruz. Kimse hakkında da böyle bir efendim hayalimizde bile şu adam mı bu adam mı diye bir zihniyet yok. Ama bu Allah'ımızın tarifleri. Şimdi sana Allah bu kıvamı vermişken sen bu kıvamı koruyamazsan, sen bunu ters çevirirsen, sen işi tersine döndürürsen, Allah'ın verdiği Celle Celaluhu nimetlerle Allah'a isyan edersen, Allah-u Teala'nın verdiği imkanları Allah-u Teala'nın dinine, kitabına, dostlarına karşı efendim cephede kullanırsan, Allah da seni kıyamet günü ne yapar? Yüzünün üstüne mahşerde haşreder. Cehenneme sevk eder. Umyen, körler halinde. Ve bükmen, dilsizler halinde. Ve summen, sağırlar halinde. Kütük gibi. Kütüğün cennette ne işi var? Mevvahum cehennem. Odunun yeri ateştir. Gidecekleri yer cehennemdir. Küllemâ habet zidinâhum se'îrâ. Ne zaman cehennemin diyor biraz alevleri azalacak olsa hemen onlar için cehennemin ateşini artırırız. İşte. Kardeşler, muhterem dinleyenler, cehennemin ateşini şu anda isteyen yakıyor, isteyen söndürüyor. Bunu Rabbim bizim elimize vermiştir. Kimse kendisini kandırmasın. Onun için ne buyurdu ulemamız? İttekun nâra lezî evkattümû innekum fil ma'siyetiz dettümû. Kendi yaktığınız ateşten sakının. Çünkü siz Allah'a isyanda haddi aşmışken işte o zaman bu ateşi alevlemiştiniz. Tutuşturmuştunuz. Cehennem gazla, mazotla, doğal gazla, foloille yanmaz. Cehennemin yakıtı insanlarla taşlardır. Kibrit taşları tabii ki daha çok yaksın diye ama o insanları da oraya sevk eden Allah'ın onlara gazabıdır. Allah'ın onlara gazap etmesine de sebebiyet veren onların Allah'a karşı isyanlarıdır. Se'araha gababullahi ve hataya beni Adem. Cehennemi Allah'ın gazabıyla Ademoğullarının hataları kızdırıyor. Bak, se'araha tutuşturuyor, alevini artırıyor. Kullemâ habet zidnâm se'îrâ. Ne zaman alevi dinecek olsa biz onu, Mevla buyuruyor, daha çok alevlendiririz. Böylece alevi bitmez. Onun için beş vakit namaz vaktinde, farz namazların vaktinde Allah'ın münadisi bir melek nida eder. Tabii ki müezzin ezanı okuyor, nida ediyor bir yandan. Bir yandan da melek nida ediyor. Melek ne diyor? Eyyühen nas, kumu ila niranikumulleti evkattumuha featfi'uha bissalah. Ey insanlar, kendi tutuşturduğunuz ateşlere müdahale etmek üzere yangın var. Ocak yanıyor. Baca tutuşmuş. Evler, ocaklar yanıyor. Neden? Allah denmiyor. La ilahe illallah denmiyor. Zikredilmiyorsa, Kur'an okunmuyorsa, devamlı içkiler, kumarlar, efendim vesaire günahlar yapılıyorsa o ocak yanıyor. Namaz vakti geçiriliyorsa orada ateş var. E neden? E hoca ben de öyle olur mu? Bizim evde klima var. Püfür püfür biz rahatız, anladık da biz öbür taraftan bahsediyoruz. Bir görünen tarafı var, bir görünmeyen tarafı var. E sen görünmeyen tarafı ne biliyorsun? Ben ne bileyim canım, Allah peygamber gelmiş, bildiriyor, peygamber göndermiş bize. Ben size onu duyuruyorum, benim görevim bu. Hoca sen işine bak diyene ne dedi Efendi Hazretleri? İşime bakıyorum. Çünkü işim bu. Bunu anlatacağız birbirimize. Birbirimizi uyaracağız, uyandıracağız. Şimdi ama gözü kör. Önünde uçurum var diyelim. Oraya doğru gidiyor. Adam tam gaz. E bunun kolundan tutmak insanlık görevi değil mi? Bırak İslamlı. İnsanlık görevi değil mi? E yok ya, bırak şimdi nasıl gümleyecek aşağı doğru, bir seyredelim, gülelim diyen. Bırak Müslümanlığı. İnsan olabilir mi? E o zaman. İnsanlardan bu konuları bilmeyen insanlara uyarmak, duyurmak. Efendim ya, benim moralimi bozuyorsun, keyfimi kaçırıyorsun, hiç böyle şeyler aklımda yoktu, bak aklıma neler soktun demenin bir manası yok ki. Birbirine teşekkür edelim, Allah razı olsun diyelim, değil mi efendim? Ben sana diyorum ki bak, önünde bir uçurum var, bir tehlike var, yani buraya dikkat etmek lazım, Allah'ımız böyle buyuruyor dediğim zaman, sana Rabbimizin buyurduğunu duyurduğum zaman ben sana iyilik yapmış olmuyor muyum, iyi niyet taşımış olmuyor muyum yani? Ama adam çıkmış köprüye kendini atacak, o polisler, Allah razı olsun onlardan, Allah selamet versin, işlerini rast getirsin. Onlar tabii asayiş, şehir içinde onlar. Şehir dışlarında, taşralar, dış bölgelerde tabii jandarma, asker. Allah hepsinden razı olsun. Ne fesatları önlüyorlar, ne belaları kaldırıyorlar, ne uyuşturucu şebekelerini çökertiyorlar, ne fuhuşuvalarını çökertiyorlar. Efendim yani ne insanları kurtarıyorlar. Çok sevap alıyorlar. Bu asayişi temin etmek, güvenliği temin etmek çok büyük sevap. Allah hepsinden razı olsun, askerimizden, polisimizden. Onu görmüyor musunuz haberle? Yıkılıyor bu kadar efendim insanlar. Ne kötülükler, ne zararlar, ne planlar, ne hesaplar içerisinde. Efendim çoluk çocuğumuzu zehirleyecekler, uyuşturucu tacirleri, yok fuhuş yuvaları, yok küçük çocuk pornoları, bilmem neler. E bunları hep emniyet uğraşıyor, askeriye uğraşıyor. Allah sizden razı olsun. Askeriye tabii, bir de vatanı koruyor o nöbetler. O efendim Serhat boylarında, onu sorma. Onların o yaptığı hiçbir şeyle kıyas edilmez. Ne büyük işler. Çalışıyorlar. E şimdi diyorum işte, köprüden adamı kendi atmaya kalkıyor veya da tavana çıkmış kendini atacak. O polisler ona ne kadar efendim dil döküyor, şunu yapıyor, onu ikna edeceğiz işte efendim. Niye sen kendine kıyıyorsun ya, yazık değil mi sana falan. Ya sevgilim beni terk etti, işte karım beni terk etti falan. Ya yapma, etmez canım, buluştururuz ederiz. İşte vereyim telefonunu, siz arayın da gelecekse, kabul edecekse ben atmayayım kendimi de falan. Bazı kere, kaç kere köprüde öyle tıkalı kaldık, sonunda mesela polislerin kurtarma operasyonu çıktı. E neticede çok doğru yapıyorlar. E bazı kere yanına yanaşmaya çalışıyorlar, bir gaflet anını kolluyorlar, pat diye yakalıyorlar adamı. Oh ne kadar seviniyorlar, bayram ediyorlar ya. Tabii ki bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Ama şimdi bazı kere o adam kafayı yemiş veyahut da aklı başında değil. Polise yumruk atıyor askere de. Ya, yani adam. O yine de onu, sen bana ne yumruk atıyorsun ya, ben seni kurtarıyorum da sen bana vuruyorsun he. Al git aşağı, köprüden aşağı. Yuvarlıyor mu? Yok. Ne kadar ağır hakaretlere maruz kalsa, ne kadar sövüp saysalar. Hatta bizzat müdahaleye ve saldırıya maruz kalsalar bile yine ne yapıyorlar? Ya bu adamın şimdi aklı biraz yerinde değil. Onun için bu hareketi yapıyor. Ama aklı başına geldiğinde doğruyu anlayacak diyorlar. Ve Onu kurtarıyorlar. Adam da hakikaten bir zaman sonra ne kadar teşekkür ediyor, dua ediyor mesela. Ya benim hiç aklım o anda gitmişti, çıldırmıştım. Aklım, dengemi kaybetmiştim. Allah sizden razı olsun. Ben yoksa şimdi ölmüştüm deyince bu kadar insanın hayatı kurtulmuştur yani bu operasyonlarda. E demek ki insan önünü görmüyorsa, insan o akla sahip bulunmuyorsa, kendini bir tehlikeye, bir uçuruma göz göre göre atmaya kalkıyorsa, bunun elinden tutmak İslamiyet'in farzıdır. Hatta namazı bozmayı emrediyor İslamiyet. Allah Teala buyuruyor, benim huzurumda farz namazda bile olsanız bir körün uçuruma düşeceğini veyahut da bir çocuğun kaynayan bir tencerenin içine elini sokup devireceğini, yanacağını veyahut da neyse bir hayvanın bile ölmesi demek, bir hayvanın ölümüne bile insan seyirci kalabilir mi canım? E bu durumda namazı bozmayı Allah farz ediyor. Namazını bozacaksın diyor, o körü kurtaracaksın, o çocuğu kurtaracaksın. Namazı bozacaksın diyor. Yok ya Rabbi ben senin huzurundayım, ben kimseyi düşünemem şu anda falan desen günahkar olursun. Allah sana sorar. Namazın kazası var, o işin kazası yok. Bak selam verirsin, yeniden başlarsın. Ama o adam öldü mü nasıl geri getireceksin? Onun için sizin iyiliğinizi isteyen insanlara sizin kötülüğünüzü istiyorlarmış gibi davranmayın. İyi niyet taşıyanlarla kötü niyet taşıyanları bir tutmayın. Ne olur size? Şeşibeş olmayalım. Bizim biraz keyfimizi kaçırıyorsa bu ayetler, hadisler, ahireti bize düşündürüyorsa, bir sorgu sual, bir hesap kitap içine bizi sokuyorsa bundan gocunmayalım, rahatsız olmayalım. Neden? Sonsuz saadetimiz söz konusudur. İnşallah ebedi ahirette rahat edeceğiz kardeşim ya. Bugün dünyadayız, yarın ahiretteyiz. Bakansızın öleceğiz, gideceğiz. Bundan dolayı Allah-u Teala كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Bak ne misaller, ne örnekler, ne ayetler açıklıyoruz. Belki dönerler diye, hidayet bulurlar diye, kafirliği bırakırlar diye. Hatta bazı kere azaplar da yapıyor Allah-u Teala. Musibetler de veriyor, sıkıntılar da veriyor, hastalıklar da veriyor. وَلَمْرِذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَتْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Yine kuluna iyi niyet taşıyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Biz onlara diyor ahiret azabından önce dünyada en yakın azaplardan da bir kısım tattırırız. Neden? Belki dönerler diye. Yani yine Allah-u Teala neyi istiyor? Ebedi ahirette rahat etmemizi istiyor. İnsan kötü isteklerine gem vuramıyorsa, kötü yolda dolu dizgin gidiyorsa Allah-u Teala ona dur diyor. Durmasa bazı imtihanlar da yapıyor. E şimdi bunu dinlemek lazım. Şu anda Allah bize irade vermiş, kudret vermiş. Cüz'i de olsa, bu irade-i cüz'iye de olsa bu sebep olma yönünden öne geçiyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi teşvik ediyor. Bak kulum, kendi isteğinle dön. Vakit varken, daha son nefesini vermeden, ölmeden, hayattasın, yaşıyorsun, dön ya. Allah-u Teala efrahu bi tevbeti abdil mümin mine dallil vacid ve mine l'akimil valid. Allah bir günahkar kulunun tevbesine ne kadar seviniyor? Ne kadar mı seviniyor? Ona da Resulullah misal veriyor sallallahu aleyhi ve sellem, örneklerle anlatıyor. En kıymetli bir varlığını yitirip de senelerce arayıp da sonra bulan, çocuğunu bulan diyelim. Öyle 10 sene 20 sene çocuğunu kaybeden var ya. Ne kadar sevinir? 10 sene 20 sene 30 sene çocuğu olmayan kısır bir insan. Hele bir de kocası da sıkıntı yapıyorsa, akrabası da sıkıntı yapıyorsa, efendim sen niye doğuramıyorsun, çocuğun yok, mocun yok diye hakarete maruzsa, o doğurduğu zaman ne kadar sevinir? İşte kaybını yitiğini bulandan ve kısırken doğurandan daha çok seviniyor Allah. Kime? Mümin kulunun tevbesine. O zaman niye şeytanı sevindiriyoruz, o bizim baba düşmanımız? Niye Rahman'ı üzüyoruz, gazaplendiriyoruz, o bizim hakiki dostumuz, velimiz ve Mevlamız? E kulum kendi isteğinle, bak iraden elinde. Ama yarın iş işten geçecek. Can boğaza geldim, iş işten geçmiş. Ben şimdi döndüm. Nereye döndün? Mevla buyuruyor, o zaman tevbe kabul değil. İnni tübtül an. Ve leysetit tevbetül lezine amelûne seyyâd. O kimselerin tevbesini kabul etmem, dönüşlerini kabul etmem ki günahları işlerler. Hatta idâ hadara ahadehumul mevt. Kale inni tübtül an. Ölüm geldi mi, ben şimdi döndüm derler. E şimdi döndün ama. Efendim, zaten zina edecek halin kalmamış, içki içecek halin kalmamış, kumar oynayacak halin kalmamış. Haşa Allah'a, peygambere sövecek dilin kalmamış. Her şeyin bitmiş, pilin bitmiş. Şimdi tövbe ettim. Olmadı ki. وَلَلَّذ۪ينَ اَمُوتُولَهُمْ كُفَّارُ Nisa suresinde bu ayetler. Hep bak ayet okuyorum. Kendimden bir yorum kattığım yok. Kendileri kafir olarak ölenlerin de tevbesi kabul değil. Onun için dönüş fırsatı varken bunu değerlendirelim Allah buyuruyor. Değerlendirin. Kendi isteğinle dönüyor musun? Dönüyorsun. Bak dönüyorsan kazanıyorsun. Ha yok. Ben dönmüyorum o zaman. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her canlı ölümü tadacak mı? Tadacak. Sonra ne olacak? Ot gibi biteriz iteriz. Sen öyle zannet. Thümme ileynâ turca'ûd. Sonra ancak bize döndürüleceksiniz. Onun için bütün cenazelerin, tabutun üstünde yeşil örtüde bu ayeti yazıyorlar. Eğer bu ayet ölüye lazım olsaydı, faydası olsaydı tabutun içine koyarlardı. Nereye koyuyorlar? Dışına. Niye? Herkes okusun anlasın diye. Hocalar da hep bunu her cenazede dile getiriyorlar. Sonra bize döndürüleceksiniz. Yani isteyerek dönüyor musun, dönmüyor musun? Dönüyorsan buyur dön. Dönmüyorsan öldükten sonra dön dolaş Gürcü kapısı demiş. Sonunda mutlaka bize döneceksiniz. O zaman ne hesap göreceğiz? Tabii. Şimdi sen inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Başına gelen her musibete karşı Allah'a karşı gelmezsen, beni mi buldun demezsen, kazaya rıza gösterirsen, haddini aşmazsan, biz Allah'a aitiz, onun malıyız, mülküyüz, onun kuluyuz, kölesiyiz, biz ancak ona döneceğiz dersen, seve seve Rabbine yönelirsen, Mevla da senin canını alırken, buyurur ki estaizu billah, ya eyyetühen nefsül mutmeinne, irci'i ilâ rabbiki râdiyeten merdiye, fedhulî fî ibâdî, fedhulî cenneti. Ey benim zikrimle, fikrimle, Kur'an'ımla, ayetlerimle mutmainne olan, huzura kavuşan, sükunete erişen, tatmin olan ruh, sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak dön Rabbine gel. İşte dünyada döndüm Allah'ım sana tevbe ettim diyenlere Allah da böylece kabul olarak dön buyuruyor. Gir kullarımın içerisine, gir dostlarımın içerisine, gir Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem cemaatine, o peygamberlerin, ashabının, o alimlerin, velilerin, o dostların cemaatine, buyur gir kullarımın içerisine, buyur gir onlarla birlikte cennetime. Dünyada gönül cennetine girersen, orada da hakiki cennete erersin. Onun için kardeşler, önümüzde çok kıymetli günler ve geceler geliyor, mevsim geliyor, Zülhicce geliyor. Haftaya Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan mübarek gece, Zülhicce-i Şerife'nin birinci gecesi. Dört haram aydan biri, üç tane peş peşe haram ayın ortanca ayı, Zülkade bitti, Zülhicce'ye giriyor. Şu anda Zülkade bitiyor, Zülkade'deyiz. Zülhicce giriyor, ondan sonra Muharrem-i Şerif, Hicri yılbaşı ve efendim, üç ayın sonu gelecek. Bu haram ay, bu haram aylar, çok kıymetli aylar. Men sâme min şehrin haram, el hamise vel cum'ate ve sebte, ketebellâhu li ibadeti tis'a ve yedisene. Ben bunları kitaplarımda çok yazdım tabii ama bizim milletimizin maalesef okuma hevesi biraz düşük. Her kim haram ayda, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde oruç tutarsa, haram aya mahsus bu. Ömer Resul Efendi bile bunu ilmi halde almış. Bu Taberani hadisidir. Allah ona diyor 900 sene sıralı ibadet sevabı yazar. Bak bu haram aylara mahsus. Perşembe, cuma, cumartesi 3 gün peş peşe. Tabii bu haram aylar 3 ay peş peşedir. Şu anda Zülkade bitiyor, Zülhicce geliyor. Zülhicce Buhari hadisinde "Mâ mine yâmine fdale fiyinnel amel min aşri zilhicce." Allah'ın en sevdiği amel hangi günlerde olur? Zilhicce'nin ilk 10 gününde olur. Zaten 9'u nedir? Arefedir. Arafat'a, hacılar Arafat'a çıkar. 10'u nedir? Bayramdır. Hacılar şeytan taşlar. Biz burada kurbanları keseriz. Ha, bu 10 gün. Ve leyalin aşır. Allah'ın yemin ettiği o 10 geceler. 10 gecelere yemin ederim Allah buyuruyor. Allah Teala küçük bir şeye yemin eder mi? Onun yemin ettiği şey ne kadar büyüktür, onu akıl erer mi? 10 geceler, işte 10 gecelerin ilk gecesi önümüzdeki cuma gecesi. Çok mübarek. Hem cuma gecesiyle başlıyor. İki cuma gecesi 10 gecelerde erişeceğiz inşallah. Zaten cuma geceleri, Kadir geceleri ayarında daha da faziletli olduğuna dair rivayetler var. Bir de bu 10 gecelerin hepsi Tirmizi hadisinde. Bak hepsinde kaynaklarım var zaten. Oruç Risalesi'nde vesaire Risalesi'nde hepsini beyan etmişim. Kaynaklarıyla hadisleri geniş geniş bulabilirsiniz. Ben şimdi o kadar vakit bulamıyorum. Ya dilü küllü leyletin minha leyletel kadri. Oruç Risalesi'nde Zülhicce'nin orucuna bakarsanız faziletlerini okursunuz. Onsa da birbirinize mesaj çekersiniz, hatırlatırsınız. Eddâlu aleyh hayri kefâli, hayra delalet eden hayrı yapan gibidir. Birisi de oruç tutar, sevabına ortak olursunuz. Mesela ne kadar kazanma usulleri var yani. Dünya işlerini iyi bilenler nasıl dünyadan ne efendim sinekten yağ çıkarmanın usulünü biliyorlarsa, bu ahiret meselelerinde de efendim sizler inşallah uyanık geçinen kişilersiniz ama inşallah geçindiğiniz gibi de uyanık olursunuz. Herkesi hayra teşvik edici bulunursunuz. Her gecesi Kadir gecesine denktir buyuruyor. Tirmizi hadisinde. Şimdi önümüzdeki cuma gecesi ve ondan sonra 9 gece daha var. Bu 10 gecelerin her bir gecesi Kadir gecesine denktir. Onun için haftaya cuma birinci günü oluyor. Cumartesi ikinci günü oluyor. Zaten cumartesinin akşamında da saat 9'da biz yine dersimizde buluşacağız. Ancak tabii ki 2 gün geçmiş olacak benim sizle buluştuğum dönemde. Ondan dolayı 2 günü kaçırmayalım. İlk cumasını, cumartesini, faziletlerini. Oruç tutularsa Arafe günü dahi tutulabilir. Zaten Arafe gününün orucu biliyorsunuz. 2 seneye kefaret. Geçmiş seneye, gelecek seneyi tertemiz eder. Arafe gününün orucu en üstün oruçtur. Hacılar için, Arafat'a çıkanlar için mekruhtur. Güç zafiyeti olmasın diye. Ama burada kalanlar için çok büyük kuvvettir. Çok kuvvetli sünnettir efendim. Ve bayram günü oruç olmayacağından cuma günü oruca başlayanlar, tabii perşembeden başlanırsa daha iyi olur. Zaten haram ay orucuna da girer perşembe, cuma, cumartesi olarak. Ama cuma ve cumartesi Zilhicce'nin orucu olur artık o iki gün. Bu itibarla ondan sonra da yine kurtarıyor. Çünkü zannediyorum bayram pazar diyorlar. Bayram pazar olursa yine o son perşembe, cuma, cumartesi acayip bir şey olur. Cumartesi de Arefe, cuma da terviye. Ne mübarek günler, Allah indinde en büyük günler, en büyük geceler. Tabii ki önümüzdeki hafta da terviye günü, Arefe gecesi hakkındaki birkaç hadis-i şerif rivayet ederim inşallah. Fırsat bulursam hatırlatmakta fayda var. Halkımız tabii yoğunluk içerisinde iş güç vesaire, çoluk çocuk meşgalesiyle biraz gününü gecesini takvimini şaşırabiliyorlar. Ondan sonra vah görüyor musun oruç tutacaktık. Zülhicce'nin kaçı olmuş, şu günü unuttuk, bugünü geçirdik demenin bir faydası yok. Ondan dolayı muhterem dinleyenlerimiz, sizleri seviyoruz. Allah için, birbirini sevdiğimiz için iyiliğimizi istiyoruz ve böylece inşallahurrahman şöyle tavsiye edilen amelleri, faziletli amelleri ki Tenbihül Gafilin, Ebu'l-Leyth-i Semerkandi Hazretleri, Evliya'nın reislerinden, Hanefi fukahasının deri gelenlerinden o mübarek zat, Umeyre'l-Leyth-i radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Ondan sonra tabii ki Abdülkadir-i Geylani, Evliya'nın reisi o zat, Hunye'de vesaire eserlerde bunlar bulunur. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri İsa Aleyhisselam'a 5 dua hediye ediyor. Hazreti Cibril Aleyhisselam bunları 10 günlerde getiriyor. Bu Zülhicce'nin 10 gününde bu dualar getiriyor. Ve buyuruyor. Ey İsa, bu 5 dua ile amel et. Zira Allah-u Teala nezdinde bu 10 günün ibadetinden daha sevgilisi yoktur. Zaten bu Buhari hadis-i şerifinde de var ki Zilhicce'nin 10 gününden daha değerli, amel bakımından yapılan ibadete verilecek sevap bakımından daha faziletli hiçbir günler yoktur. Dediler ya Resulallah, velel cihat fi sebillah, Allah yolunda cihat da mı? Buyurdu ki velel cihat fi sebillah illa racun haraca bi nefsi ve mali felem yercu min zalike bi şey. Bir adam Allah yolunda cihada da gitse o bile bu 10 günde okunan Kur'an'dan, kılınan namazdan, tutulan oruçtan daha üstün bir amel yapmış olamaz. Ancak bir kişiyi istisna ediyorum. Hem malını hem canını Allah yolunda cihada çıkarttı. Kafirlerle, düşmanlarla, efendim din ve vatan düşmanlarıyla savaşmak üzere bir cihada gidildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le diyelim Bedir muharebesine katılmak gibi, Uhud muharebesine katılmak gibi bir de malıyla canıyla bu fedakarlığı yapmış bir insan düşünelim. Geriye hiçbir şey döndüremiyor. Yani malını da Allah yolunda harcamış. Atı da Allah yolunda boğazlanmış, kendi canı da Allah yolunda çıkmış, şehit olmuş. Ancak bu kişi geçerse geçer diyor. Bundan başka hiç kimse geçemez hangi günde hangi gecede hangi ameli yaparsa yapsın. Zülhicce bu demek yani. Bu hadis Buhari. Daha tabii çok ilimler var bu hususta. Ama biz size sadece teşvik mahiyetinde konuştuğumuz için kısa kesiyorum. Bu 10 günün ibadetinden daha sevgilisi yoktur. Bu 5 dua ve zikri öğretirken La ilahe illallah vehdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit bi yedihil hayr ve ala kulli şeyin kadir. Manası da yazılmış. İkincisi eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh ilahen vahiden samedâ lem yettehus sahibeten ve la veledâ. Üçüncüsü eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit ve hayyü la yemutu bi yedihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Dördüncüsü hasbiyallahu ve kefa semi'allahu limen de'a leyse verâellâhi münteha. Hep bunların manaları çok güzel. Hepsi yazılmış Risalemizde. Beşincisi Allahümme lekel hamdu kema tekul ve hayran mimma nekul. Allahümme leke salati ve nusuki ve mehyaye ve memati ve leke rabbi turazi. Allahümme ne'ûzü bike min azâbil kabri ve müşşetâtil emri. Allahümme nes'eluke min hayri ma tecrî bihirrih. Bu dualar. Bunlar okunacak. Havariler sordular İsa Aleyhisselam'a. Bu duaları okuyanın sevabı nedir? Onlar da bizim gibi demek sevaba düşkünmüş. Bir de yani sevabı nedir? Onlar mübarek havariler, çok büyük insanlar. Tabii ki bizim gibi ahir zamanda gelecek ümmetlerin de duyup amel etmesi için soruyorlar ki konuyu açıyorlar. Buyurdu ki birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. Okul kıyamet günü en fazla sevabın hasenenin sahibi olur. İkincisini 100 kere okuyan Allah Teala 1 milyon hasene yazar. O kadar da günahını siler ve cennette 10.000 derecesi yükseltilir. Üçüncüsünü 100 kere okuyan gökten 70.000 melekle karşılaşır. Elleri açık bir halde melekler inerler ve bu zikri yapanlara salat ve rahmet ve feyiz ve bereket yağdırırlar. Dördüncüsünü 100 kere okuyanın bu zikrini bir melek alıp doğru Rahman Teala'nın huzuruna koyar. Mevla mekandan münezzeh, göğe çıkar manasında değil. Mevla istediği yerde istediğiyle görüşür. Rahman Teala o anda o zikir huzuru ilahisine konduğu anda hemen o zikri yapan kuluna nazar eder. Yani bakar, yani tecelli eder. Hey Allah bir kuluna bir kere nazar etti mi, tecelli buyurdu mu? Artık asla o kişi bedbaht olmaz. Tabi İsa Aleyhisselam beşincisi için dedi bu bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklanmasını yapmam için bana izin verilmedi. Artık onun sevabı neydi ki? Belki millet ümitlenir de hepten yatar aşağı. 10 günde bunu yapar ondan sonra bir şey yapmaz diye. Belki de onu Rabbim açıklamasını o bakımdan müsait görmedi, münasip görmedi. Bundan dolayı bu 10 günlerde bu duaları okuyan bir zat mana aleminde evinde üst üste konmuş nurdan 5 tabak gördü diyor. Ebu Leys Semerkandî Hazretleri, Evliyaullah'ın keşfi açık olan zatlar nurdan tabakalar, dereceler, feyizler, bereketler, evlere, ocaklara bereketler, rahmetler bu dualarla gelir. 10 günün zikirleri bunlar. Her biri 100'er kere okunuyor. Hoca efendi ben 100'er kere okuyamıyorum, okuyamam diyene de biz madem öyle hiç okuma demiyoruz, ne diyoruz? En azından 10 kere oku diyoruz. Allah indinde 1'e 10. Men cevabil hasene felü aşrem zâlâ. 1'e 10'dan ne eder? 10'a 100 eder diyoruz ama bu da sizi tembelliğe sevk etmesin. Bunun asıl tarifesi, işte şu kadar şeker, şu kadar un, şu kadar şeyle dediği gibi malzemeden kaçıranların ki pek bir şeye benzemiyor ondan sonra yaptığı yemekler hesabı. Bu da sonra öyle olmasın. Ben kimseye illa böyle okuyun demiyorum. 100 keredir bunun tarifesi. Ama 10 kere de okuyana okumasın demiyoruz, okusun diyoruz. Bir kere la ilahe illallah diyen cennete girdi ya. Bu nedir, ne demek? Böyle büyük kelimeler yaz, manaları çok güzel. Hoca efendi bunu nerede buluruz, nerede bulursun? Tabii gazetede, romanda bulamazsın bunu. Kurban Risalesi diye 17. risalem benim. Daha evvelce çıkmıştı bu. Tabii size şu anda ilan etme fırsatı bulabildik. Dinleyenlerimize, yoksa diğer konferanslarımızda tabii ilan edilmiş idi. Kurban Risalesi, şimdi kurbanla ilgili bütün fetvalar, bütün önemli meseleler, efendim şu olur mu, bu olur mu, kurban edilecek hayvanlar, cinsi, efendim kurbanla ilgili fetvalar, kimlere kurban kesmenin vacip olduğu, vekalet vermeler vesaire, efendim çok ilginç konular bu risalede bulursunuz. 125 sayfa. Sonunda bu 10 gecelerin ve günün 10 günün zikirleri 122. sayfada, 122, 123 ve 124. sayfada Arapçaları yazıyor, manaları yazıyor. Hepten Arapça bilmeyen birine okutup takip edebilir. Onu da yapamayan, bulamayan, namaz dışında olduğu için Türkçe duada caizdir diyoruz. Hiç okuyamayan bari mesela burada diyor. Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir, hamd ona mahsustur. Diriltir ve öldürür. Tüm hayırlar onun kudret elindedir ve o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bunu da dese Allah-u Teala her dilden anlar. Yani Arapça okuyamayanlar için yine terk etmesinler diyoruz. Türkçe ana dilimizle de Allah'ımızı zikretmek tabii ki caizdir. Yine Rabbimiz Tebareke ve Teala fazl-ı keremiyle muamele eder ama Arapça okuyabilmek daha iyidir. Ama bazıların tabii buna yaşı, vakti vesaire bundan sonra müsait olmayan imkanları, onlar da amel etmek için bu gibi efendim çareler bulabilirler. Böylece Kurban Risalesi'nden bu zikirleri yaparlar, amel ederler inşallahurrahman efendim. Ve kurbanla ilgili diğer meseleler, yine birkaç konuya haftaya temas ederiz. Bazı hususlarda sizi aydınlatacak adreslere sizi havale ederiz inşallahurrahman. Bir de özellikle evvelce yapmış olduğumuz, okumuş olduğumuz hutbeler, şimdi tabii artık sağlığım da el vermiyor, bypass ameliyatından sonra vesaire birçok hastalık da ağır bizi etkiliyor. Bundan dolayıdır ki hutbe okuyamıyoruz. Ayakta tabii duruyorduk. Yarım saat, 40 dakika, bir saat hutbe okuduklarımız oluyordu. Bu hutbeler sohbetler halinde sizlere arz edildi. Özellikle sıratla ilgili. O sırat var ya, demin derste geçti o sırat. O münafıkların nurunun söneceği, yarı yolda kalacakları sırat. O altından çengellerle cehennemin asılıp çekeceği, kimisinin şimşek gibi geçeceği sırat. Hepimizin mutlaka uğrayacağı sırat. Estaizu billahi ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Yemin ettim Allah buyuruyor. Kesin karar verdim. Benim kararımı kimse bozduramaz. Herkes cehenneme mutlaka uğrayacak. Bu senin Rabbin üzerine, Rabbinin üstlendiği kesin karar. Herkes cehenneme uğrayacak. Tabii uğrayacak. Neden? Çünkü sırat cehennemin üzerine kuruludur. Sıratı geçmeden de cennete geçiş yok. O halde herkes cehenneme uğrayacak. Ama takva sahiplerini kurtaracağız, zalimleri orada tökezleteceğiz, dizüstü çökerteceğiz Allah buyuruyor. Çökmüş halde terk edeceğiz. O zaman önümüzde çok tehlikeli geçit var dedik. Bütün sohbetimizde bunu işledik. Ki herkes dikkatli olsun. Bu kazandığı nuru kaybetmemek için, yarı yolda söndürmemek için, cennete selametle girebilmek için şu imtihanı değerlendirsin dedik, değil mi? Evet, Sırat Köprüsü'nde 7 tane tevkif durak, her birinde 1000 sene tutuklanma ve 1000 senede sorgu sual, bunlar nelerle alakalı? O Sırat Köprüsü'nde kimler tutulacak? Kimlere ne sorulacak? Efendim, hangi sorulara cevap veremeyenler aşağı cehenneme yuvarlanacak? Kimler şimşek gibi geçecek? Kaç türlü geçiş var, değil mi? Kimisi geçtiğini bilmeyecek, kimi rüzgar gibi, kimi eğlene eğlene, kimi sürüne sürüne, kimi hepten yüzüstü tökezlenmiş vaziyette düşecek. Evet. Hangi ameller sırattan adamı kolay geçirir? Hangi salih ameller bizi sıratta efendim nursuz bırakmaz ve bizi elimizden tutar, doğru cennete koyar? Bütün bunları anlatmışız. Tabii şimdi bunları anlatacak vakit yok. Belki çok saatler sürmüş olabilir. 8 sohbet yani bu. Sıratla ilgili özellikle ararsanız bulursunuz inşallah. Mutlaka sırat köprüsüyle ilgili hiç duymadığınız, dinlemediğiniz hadisler ve rivayetleri dinlemek için mutlaka efendim temin edin, istifade edin, herkese dinletin ve böylece inşallah 2 kaset halinde çıkmış piyasalara. İnşallah hepimizin sırattan kolay geçmemize vesile olsun, herkesin uyanışına vesile olsun. Nice insanlar inşallah sırattan tökezlenecekken bu dinledikleriyle amel ederek şimşek gibi geçer olsun inşallah diyoruz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Evet, bizden dua isteyenler efendim hastalar için, çocukları hasta olanlar için dua isteyenler oluyor. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine niyaz ediyoruz. Okuduğumuz ayet-i kerimeler hürmetine, burada okunan ayet, hadisler ve zikirler hürmetine ve siz dinleyenlerimizin Allah rızası için amin diyen dilleri hürmetine, Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hastalarımıza, bizden dua isteyen hastalara, özellikle çocuk hastalara, hepimize acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Fakir kullarını hazine-i gaybinden helalından merzuk eyleyip, cümlemizi haramlardan, şüphelerden, şeklerden, tereddütlerden, nifaklardan, şikaklardan mahfuzu emin eylesin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün dinleyenlerimizi bütün dinledikleri yerlerde feyizlere, nurlara, bereketlere, rahmetlere gark eylesin. Amin. Bütün evlerinize, bütün ocaklarınıza, bütün dinlediğiniz yerlere Allah Teala feyizler, rahmetler idhal eylesin. Şifalar, bereketler, devalar. Kur'an'ın devasıyla Allah cümlenizi tedavi eylesin. Bütün hastalıklarımızı tedavi eylesin. Amin diyenlerimizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn. Ve selâmun alel murselîn ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn.